Oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 24 września i 19. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Najgorsza sytuacja powodziowa jest teraz w rejonie Krosna Odrzańskiego. We Wrocławiu trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. Do końca października darmowe przejazdy płatnym odcinkiem autostrady A4 Kraków-Katowice dla organizacji niosących pomoc powodzianom. Libańczycy uciekają z południa kraju w obawie przed izraelskimi atakami. Są setki zabitych i tysiące rannych. We Wrocławiu trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. Dyrektor IMGW poinformował, że obciążenie wałów przeciwpowodziowych jest bardzo duże i trzeba zwracać uwagę na każdą miejscowość na drodze fali kulminacyjnej, szczególnie na te mniejsze. Fala przechodzi przez województwo lubuskie. Najgorsza sytuacja jest w rejonie Krosna Odrzańskiego, mówi prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska. Tam niestety mamy sytuację, w której dwie miejscowości zostały zalane. To jest Osiecznica i Raduszec Stary ze względu na cofkę na rzece Bóbr. Te miejscowości nie są chronione wałami przeciwpowodziowym i to są niewielkie miejscowości. Na miejscu jest Państwowa Straż Pożarna i to monitoruje. Nadzór nad przemieszczającą się falą prowadzą strażacy we współpracy z wojskiem, powiedział komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Mariusz Feltynowski. Monitorujemy na bieżąco dronami Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Rybnice, gdzie jest połączenie Nysy i Odry, Krosno-Odrzańskie. To samo będziemy kontynuować dalej. Samochód dowodzenia łączności jest również przebazowany na teren województwa lubuskiego. W Osiecznicy, jak słyszeliśmy, woda zalała kilka ulic. Tam do Odry wpływa rzeka Biela. Woda wylała się w efekcie tak zwanej cofki. Pozostało nam tylko czekać i reagować na sytuację, mówi sołtys Osiecznicy Paweł Szymczak. Mamy zapowiedzi, że stan wody w miejscowości może być zbliżony do tego z 1997 roku, a to był dla Osiecznicy tak naprawdę ogromny dramat, ponieważ zostało zniszczonych ponad 100 budynków mieszkalnych. Do tego należy doliczyć jeszcze budynki gospodarcze, garaże, jakieś drewutnie, altany. Tak więc tutaj straty szacujemy, że mogą być duże, natomiast to, jakie one będą, okaże się dopiero po powodzi. Na 7 stacjach hydrologicznych w Lubuskiem wciąż obowiązuje stan alarmowy. Rząd przyjął projekt ustawy o usuwaniu skutków powodzi. Zawiera on m.in. propozycje pomocy finansowej, udogodnienia dla pracowników czy wsparcie kredytobiorców. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sejmowa debata nad projektem odbędzie się pojutrze. Darmowe przejazdy płatnym odcinkiem autostrady A4 Kraków-Katowice dla organizacji rządowych i pozarządowych niosących pomoc powodzianom wprowadza firma Stal Export. Pojazdy należy jednak wcześniej zgłosić za pomocą formularza minimum 24 godziny przed planowanym wyjazdem, mówi rzecznik prasowy Stal Exportu Rafał Czechowski. Poinformowanie nas o przejeździe transportu z pomocą na 24 godziny wcześniej to wystarczający czas wyprzedzenia, byśmy mieli pewność, że nawet przy dużej liczbie takich przejazdów zdążymy zweryfikować informacje i wprowadzić dane zgłoszenie do systemu, a jednocześnie na tyle krótki, by każdy, kto planuje taki zorganizowany transport, mógł uwzględnić to działanie w swoim planie bez szkody dla czasu dostarczenia pomocy. Zwolnienie z opłat potrwa do 31 października, nie dotyczy osób prywatnych, a jedynie zorganizowanych transportów. Fala powodziowa na Dunaju opuściła Węgry. Powódź nie wyrządziła tam katastrofalnych zniszczeń, ale trwa sprzątanie w wielu miejscach, gdzie wylała rzeka. Węgry broniły się przed powodzią na odcinku ponad 500 km. Budowano mobilne tamy i zapory, a do wzmocnienia wałów użyto ponad 2 milionów worków i 55 tysięcy ton piasku. Zdecydowano, że od dziś nie będzie się zbierał powołany przez premiera specjalny sztab operacyjny. Z obowiązku prac przy usuwaniu skutków powodzi zwolniono 2800 osób. Szybkie opadanie wody nie oznacza na Węgrzech końca problemów. Pracy jest wiele, m.in. na terenach, na których Dunaj zalał gospodarstwa przy rzece i w stolicy. W Budapeszcie pod wodą znalazło się całe nabrzeże w centrum. Do pomocy powodzianom mają być użyte zarówno krajowe, jak i europejskie środki. Węgierski premier Viktor Orban oświadczył, że z powodu konfliktu z Komisją Europejską Budapeszt nie liczy na zbyt wiele pieniędzy z Brukseli. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Setki zabitych, tysiące rannych. Rośnie liczba cywilnych ofiar konfliktu między Hezbollahem a Izraelem. Libańczycy uciekają z południa kraju w obawie przed kolejnymi izraelskimi atakami. Szukają bezpiecznego schronienia i obawiają się, że konfliktu w skali całego kraju. Wśród ofiar są dzieci i kobiety, relacjonuje z Libanu szefowa misji Fundacji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w regionie Akkar Rana Gabi.

Jest 19.09, w studiu pojawiła się Ania Lalka. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. A właściwie dobry wieczór, chyba powinienem już powiedzieć. My dzisiaj zapraszam do trójki, rozmawialiśmy o zmęczeniu w pracy i zadzwonił słuchacz i miał ciekawą teorię na ten temat. Często nasza praca, zwłaszcza w dużych firmach, w znacznej mierze jest zadaniowa i danego dnia wykonaliśmy swoje zadanie, ale wszyscy patrzą tak w pracownicy, jeden na drugiego, że no formalnie powinniśmy być w te bite 8 czy tam 9 godzin w pracy i tak mimo, że już zadanie danego dnia jest wykonane, siedzimy już niepotrzebnie, patrząc jeden na drugiego, kiedy to wreszcie przyjdzie pora wyjść. Do pracodawców taki może wniosek, jak widzicie, że dana grupa pracowników wykonała danego dnia swoje zadanie, zwalniać, wyganiać do domu, niech odpoczywają. Melduję wykonanie zadania. Nagadałem się już. Oddaję antenę Ani Lalce. Rotacja. Ktoś jednak musi pracować, ale też ktoś odpoczywać, więc mam nadzieję, że będą Państwo z nami muzycznie w audycji Rotacja do godziny 20. Dziś realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Ania Lalka i zapraszam na godzinę inspiracji muzycznych z całego świata. Zaczniemy od Foxglove i Hayley Hendricks. Amerykańska wokalistka i autorka tekstów Hayley Hendricks z utworem Foxglove na antenie trójki zapowiedziała tym utworem nowym z zeszłego piątku swój najnowszy nadchodzący album Seed of a Seed. Pojawi się on 1 listopada, to jej drugie wydawnictwo. Pierwsze wydała już 6 lat temu i pamiętam, że było to naprawdę duże wydarzenie folkowe, album uznany międzynarodowo, a bardzo prosty i to jest też najpiękniejsze w folku, że to połączenie z prostymi brzmieniami daje piękny efekt. Życie w mieście jest tak oderwane od życia połączonego z naturą, o tym właśnie śpiewa wokalistka w utworze Foxglove i o tym też będzie cała płyta, która poruszy tematykę konsumpcjonizmu, technologii oraz tego świata, w którym trudno się odnaleźć. Znaleźć żyjąc w mieście bez natury. Myślę, że to jest coś, z czym utożsami się dzisiaj wiele z nas. Jesień to też taki czas dla mnie, w którym łatwo wracać myślami do ulubionych folkowych czy dream popowych, spokojnych brzmień po tym gorącym lecie ta gitarowa estetyka jak najbardziej pasuje do naszych nastrojów i też takiego muzycznego skojarzenia. Kilka dni temu urodziny świętował album Tender Buttons brytyjskiej grupy Broadcast, dreampopowa klasyka. Posłuchajmy. Succumb to the line, the finishing time. The long distance runner has stopped on the corner, but I won't give up, although I've stopped too before the end. Patchwork explains the land is unchanged. Do do do do do do do. Interpret the tears in the typing pool. The letters are sighing, the ink is still drying. I told you the truth, and now I sigh too. The page turns on me and you. Tears in the Typing Pool, jeden z najsłynniejszych utworów brytyjskiej grupy Broadcast z ich albumu Tender Buttons, który kilka dni temu świętował 19 urodziny. Album dreampopowego zespołu ma już prawie 20 lat, ale jednak warto wskoczyć też w nowe brzmienia, którymi dzielimy się często w rotacji, z jednej energii do drugiej i ognistego singla Cute w języku francuskim od artystki Iso. Vas-y, accélère la cadence, chérie, on baisse toute la nuit. Le soleil s'endort, j'adore quand tu sors le brief. Mords-moi, touche-moi, serre-moi très fort comme un mauvais film. Yeah. Równo 20 minut po godzinie 19 słuchamy ISO. Aż trudno uwierzyć, że utwór Cute jest tej samej artystki, która wykonała na zamknięciu olimpiady My Way Franka Sinatry. Tak przepięknie, tak soulowo, jazzowo. Ale ona ma takie zdolności. Została niejednokrotnie wyróżniona we Francji za swój głęboki wokal i poruszający sposób interpretacji muzyki. Między innymi nagrodę dla najlepszej debiutantki na Victoire de la Musique. To jest taki odpowiednik francuskiej nagrody Grammy. Ale teraz nadeszła jej kolejna płyta, czyli Mental, wydany w poprzednim tygodniu, który jest już wyrazem niezależności tego buntu, który również słychać w muzyce punkowej, takiej naprawdę ciekawej, rockowej francuskiej muzyki, ale to też ciekawy zbiór różnych gatunków, bo na tej płycie usłyszymy zarówno te gitarowe brzmienia, jak i też ballady, z których wcześniej była znana artystka. Ale ona zasłynęła w tym roku również ze współpracy takiej kolektywnej, multikulturalnej w utworze łączącym artystki z wielu różnych krajów, czyli Alibi. O nim już za chwilę w Trójce. Irańsko-holenderska artystka Sevda Liza umożliwiła to połączenie różnych kultur w utworze Alibi. Pablo Vittar i Iso, to również można ich usłyszeć, je usłyszeć w tym utworze. Sevda Liza umie płynnie korzystać z kilku języków. Brazylijska gwiazda Pablo Vittar jest znana ze swojego mocnego wizerunku, a francuska wokalistka Iso, jak już mówiłam, jest takim kameleonem gatunkowym. I choć nie słychać było tego utworu pewnie we wszystkich polskich radiach, to naprawdę Alibi jest jednym z najpopularniejszych utworów na świecie tego roku. Ja uważam, że zawdzięcza swój sukces właśnie tym ciekawym połączeniem muzyki popularnej, akurat brazylijskiej, lokalnych pieśni i eksperymentalnego, w tym przypadku R&B. To jest taki przepis na naprawdę ciekawe rozwiązania muzyczne i naprawdę się cieszę, że podobnych rozwiązań używają również polscy artyści. I jako osoba, która uwielbia muzykę folkową, ludową, jest bardzo zaciekawiona tym, jak rozwija się kultura w różnych mniejszych zakątkach Polski. Z zainteresowaniem patrzę na rozwój tej muzyki ludowej właśnie w połączeniu z różnymi gatunkami. Wczoraj światło dzienne ujrzał mini album Bachato, o nim już za chwilę, a już teraz singiel Duchy. Wow. Każdy niby święty, no i śmiga sobie z aureolą. Ale kiedy gasną światła, to jest solo. W oczach, które już widziały, ziomek sporo. Też mam swoje za uszami, jednak kolo ja naprawiam to i rosnę tak jak solo słów. Czy to bas, czy to znowu straszy duch. Jak nie widzisz, to zostaje zawsze słuchaj. Jak nie słyszysz, no to wleci takie kruki. Oddaję swoją duszę, my ignorujemy duch. Nie byłeś człowiekiem, człowiek raczej nie pomoże. Choćbyś schował się pod ziemię, duchy gra stoją na dworze. I uważaj, żebyś nie ufał karatom. Żyć trzeba umieć, a szczególnie na was na to. Sama bliska koszta gasąca. Aj zagraje. Energia, agoni, uradżaj. Tylko z nami, uznawaj. Gardło nasze, palimy hasze, tańczymy razem, aż się robi jasno, wow. Duchy lecą z nami w trasę i straszą basem. Podejdź bliżej, to poczujesz się pod skórą. Wasze zdrowie, gardło nasze, palimy hasze, tańczymy razem, aż się robi jasno, wow. Duchy lecą z nami w trasę i straszą basem. Podejdź bliżej, to poczujesz się pod skórą. Oj, leci daleko, wysoko, choczysz karoszego, zachoczysz wernowszego, nie budę. Czego coś duszę trzeba, może spasienia z nieba, w wszystkich problemach ciała zabudę. Ворожба вороже, воду че не открыть. Теперь знаешь ты все, кидай лесы за трох. Ты меня налякай, все заботы оставь. Всю душою захочь, только блядь не возьмешь. Раз, два, три, два, пьет, два, пьет. Lecę se do cioci i na grobie jemy razem ciasto. A ty grzejesz się za cudze jak bebasto. Życie bujne i tragiczne tak jak łasko. Duchy wiedzą wszystko, więc uważaj jak coś. Jak coś, tylko tak przyganiam. Żeby później nie było, że widmo złego pana. Do trumny se nie włoży siana. Chyba, że wystaje z butów. Tutaj niby wschodnia ściana. A moralność nie ma skrótów. Tak żyją na Podlasiu duchy. Tańczą pod te bity, dają moce dla szeptuchy. Nie bądź taki kruchy, będziemy jak wybije zegar. Chyba, że ogarniesz to i skumasz o co biega. Teraz i biegaj, no i słuchaj jaki przekaz. Dzisiaj tylko na chwilę wpadniemy jak będzie meta, ej. Wow. Wasze zdrowie, gardło nasze, palimy hasze. Tańczymy razem, aż się robi jasno, wow. Duchy lecą z nami w trasę i straszą basem. Podejdź bliżej, to poczujesz się pod skórą. Wasze zdrowie, gardło nasze, palimy hasze. Tańczymy razem, aż się robi jasno, wow. Duchy lecą z nami w trasę i straszą basem. Podejdź bliżej, to poczujesz się pod skórą. Jestem bardzo ciekawa, co sądzą Państwo o singlu Duchy. Można pisać na anna.lalka@polskieradio.pl. A tymczasem parę słów wprowadzenia, bo myślę, że akurat ten utwór tego wymaga. Swada Maxim Nichos, niesamowite połączenie na epce Bachato, gdzie słychać, jak to piszą sami twórcy, co gra na ulicach Białegostoku, Podlaskich, Pól oraz Ameryki Łacińskiej. Połączenie niestandardowe, jak na polski rynek muzyczny, a to za sprawą producenta Swady o kolumbijskich korzeniach, mieszkającego na Podlasiu, który postanowił połączyć te kultury, te brzmienia i dać nam coś, czego chyba jeszcze nie mieliśmy w polskiej twórczości, czyli tej ludowości, ale bez strachu przed rozrywkową, taneczną muzyką i połączeniu tej lokalnej społeczności z różnymi skojarzeniami, tym kolorytem, z którym kojarzy się przecież Podlasie, a myślę, że ta ludowość jest często sprowadzana do bardzo charakterystycznych, niekoniecznie takich, jak przed chwilą usłyszeliśmy, brzmień. Bardzo ciekawa propozycja, epka Bachato, polecam całą. Teraz również polski utwór, zdecydowanie bardziej... Może nie standardowy, ale przyjemny i przystępny dla ucha, przepiękne Zielono mi Basi Małeckiej. Artystka Basia Małecka i jej nowy utwór Zielono Mi. Oczywiście jest to artystka, która sięgnęła w swojej twórczości do polskiej klasyki piosenki Zielono Mi ze słowami Agnieszki Osieckiej. Basia Małecka pisze, że tworzy muzykę, która ma być jak pajda chleba z masłem. Myślę, że to idealnie określa jej przyjemne, kojące, otulające, idealne na jesień brzmienia. Łączy soulowy groove, wyczucie z dętymi instrumentami i tymi jazzowymi harmoniami. Twórczość Osieckiej na nowo w aranżacjach septetu jazzowego Jacka Piskorza i orkiestry. To będzie, to dało efekt w albumie, który usłyszymy już w październiku. Takie nowatorskie podejście do Osieckiej, która przecież niejednokrotnie była interpretowana przez wielu polskich artystów. Tutaj akurat w takim ciekawym nurcie polskiego neo-soulu i jazzu, ale z różnymi elementami różnych gatunków. To powtarza się dzisiaj w audycji, ten szeroki wachlarz gatunkowy artystów. Inspiracją do albumu był koncert w Teatrze Nowym w Poznaniu, stworzony w ramach festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej w zeszłym roku. Być może ktoś z Państwa był, też chętnie usłyszę historię na temat Basi Osieckiej, Basi Małeckiej, ale z Osiecką na żywo. Polskie nowości pełne harmonii to jest jeden z elementów dzisiejszej rotacji. Już teraz kolejny utwór Ostatnia Szansa Króla Słońca. Yeah. Ostatnia szansa Króla Słońca. I tak jak mówiłam wcześniej o takich amerykańskich, łacińskich, amerykańsko, brzmień z Ameryki Łacińskiej, to wydaje mi się, że Król Słońca to jest jeden z tych polskich artystów, który akurat inspiruje się brazylijskimi, czy w ogóle południowoamerykańskimi brzmieniami. Tak jak na przykład zespół Jantar, który wielokrotnie graliśmy na antenie Trójki w wakacje. A teraz jesienią myślę, że niejednokrotnie wybrzmi Król Słońca, który w ostatni piątek podzielił się z nami swoim debiutanckim albumem Wschód-Zachód. Sam zespół określał to jako coś pomiędzy bardzo ciężką pracą, a najlepszą imprezą w życiu. Tak twórczość i tworzenie albumu określiła grupa, która faktycznie wiele miesięcy pracowała nad materiałem. Wiele świetnych singli z tego albumu słuchaliśmy na naszej antenie. Serdecznie polecam odsłuch całego albumu Wschód-Zachód. Pierwsza płyta, a co ma powiedzieć brazylijska legenda Marco Jwali, który w piątek podzielił się swoją 23. płytą. O niej zaraz, a już teraz Feels So Good. Felicidade assim. Feels So Good, Markosz Wali, Leon Ware, utwór z jego z albumu 23 tego słynnego brazylijskiego muzyka. Tutaj akurat we współpracy z amerykańskim producentem muzycznym. Utwór został nagrany częściowo w latach 70, co myślę, że doskonale słychać. Ten funkowy sznyt i brzmienia, które aż proszą się, żeby ruszyć do tańca. 23 album studyjny Tunel Acustico, brazylijskiego muzyka, który tworzy w gatunkach bossa nova, samba, nawet jest uznawany za osobę, która spopularyzowała te gatunki na całym świecie. Markosz Wali, idealny na jesienną handrę. Leon Ware za to twórca dziesiątek hitów z lat 60. 70. Współpracował m.in. z Marvinem Gayem w albumie I Want You. Naprawdę świetne brzmienia. Tymczasem my wrócimy do tych polskich, bo w rotacji często ich słuchamy i utworu zespołu Byty. Taki czas. Nowych spraw czekam na twój znak. Usiądź spokojnie, wiesz, że gdy ruszymy, to nic więcej nie zatrzyma nas. Pożegnaj swój plan, oddaj się w dobre ręce, nie oczekuj zmian. Taki czas, nie ma winnych, tylko mego serca brak. Tyle właśnie jesteś wart, taka miłość, taki czas. Trudno nie pomyśleć o utworze Manam z wersem Ta noc do innych jest niepodobna, ale to akurat utwór Taki czas zespołu Byty. Byty, czyli Kasia Siepka, wokalistka, Sebastian Lipiński, Wojtek Chroboczyński oraz Paweł Przyborowski, który odpowiada za produkcję muzyczną tego zespołu, ale również między innymi zespołu Kwiaty, także świetnego zespołu z Trójmiasta. Tutaj kwartet z Gdyni osadzony w muzyce elektronicznej, trochę hip-hopu, trochę art-popu. Taka estetyka lo-fi, niskojakościowa, ale taka, która lubi ciepłe, niekoniecznie krystaliczne, wyprodukowane tak idealnie brzmienia, tylko właśnie trochę brudu. To też jest coś, co warto docenić w muzyce, bo staje się wtedy po prostu autentyczna. Z polskiego popu przechodzimy do popu z Wielkiej Brytanii i zespołu, który wydaje mi się, że ma dość podobne podejście do tworzenia, czyli Honey Glaze i Pretty Girls z ich ostatniego albumu. Drink my drink.